Før bedre sent enn alvor i dag får vi en reprise. Før bedre sent enn alvor i dag får vi en reprise.